गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। प्रेम से बोलो जय गणेश, सारे बोलो जय गणेश। कष्ट मिटे ओ, उसके कष्ट मिटे जिसने भी तुझको याद किया। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। प्रेम से बोलो जय गणेश, सारे बोलो जय का राज दुलारा, शिव का राज दुलारा, शिव का राज दुलारा। कार्तिकेय का भ्राता, माँ पार्वती का प्यारा, पार्वती का प्यारा, माँ पार्वती का प्यारा। तेरी मूषक की सवारी, तू विघ्नेश चतुर्भुजधारी। तेरी मूषक की सवारी, तू विघ्नेश चतुर्भुजधारी। जग का कष्ट मिटाने को, जग का कष्ट मिटाने को असुरों का संहार किया। तुंड है महाकाय, तू विघ्न हरण कहलाए, विघ्न हरण कहलाए, देवा विघ्न हरण कहलाए। सुर नर मुनि सब पूजा लेकर द्वार तिहारे आए, द्वार तिहारे आए, दाता द्वार तिहारे आए। उन सब के काज संवारे, कितने पापी लोग गुबारे। तूने सबके काज संवारे, कितने पापी लोग गुबारे। कृपा दृष्टि ने ओ, कृपा दृष्टि ने भव सागर से बेड़ा पार किया। मुख है सिद्धिदायक, तेरी महिमा न्यारी, तेरी महिमा न्यारी, देवा तेरी महिमा न्यारी। ओम रूप तू बुद्धि राशि, तू हम तेरे बलिहारी, हम तेरे बलिहारी, देवा हम तेरे बलिहारी। तुझको मोदक भोग लगाए, उजले उजले फूल चढ़ाए, तुझको मोदक भोग लगाए, उजले उजले फूल चढ़ाए, मन वांछित सब पाया हो, मन वांछित सब पाया हमने जब तेरा गुणगान किया। प्रेम से बोलो जय गणपति बप्पा मोरिया मंगल।